Welkom iedereen bij IT-bende 161 van 29 juni 2012 in de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn op zoek naar Da. Nee, oh ja. Hij is er. Oh, we hebben hem al gevonden. Jezus, Martin. Is de standaard zin de afgelopen paar maanden geweest? Dus. We hebben allemaal Skype gepusht gekregen via Microsoft Update. Dus we zitten nu met z'n allen via Skype deze podcast op te nemen. Hey, ik heb een iPhone 4S aan mijn oren, hè, dat je het even weet. Oh, sorry. Nee, dat was wel in nieuws. Er is een bugje opgetreden. Skype komt nu mee met Windows Update, gewoon normaal. Als je de Skype hebt, wordt die geüpdate via Windows Update. Maar er is door een bug is het ook zo dat bij sommige mensen is Skype opeens op hun computer verschenen. Nadat Windows Update me erop geïnstalleerd had. Dus, Microsoft heeft toch de slogan put people first, maar volgens mij bedoelen ze put Skype first. Zoiets. On the computer for the people. Nee, goed. Goed, maar nu jij toch zo lang weg geweest bent, kom op met het nieuws. Want ik had problemen met mijn agenda deze week. Oké, nou, even kijken hoor. Last in, first out. Afgelopen nacht heb ik Google Chrome op mijn Apple iOS devices geïnstalleerd. Op mijn iPhone 4S en op mijn iPad 3. Ja, dat zag ik. Ze staan nummer 1 in de app downloads, hè? Google. Ja. Nou, dat was natuurlijk wel een doorbraak. Mm-hmm. Wat is mijn voordeel? Nou ja, het voordeel is dat je daarmee eindelijk van die maffe Safari af bent. Mm-hmm. Dat is wel zo. Want Apple keihard gezegd dat er geen browsers op iOS mogen komen die van een andere dan de Safari engine gebruik maken. Nou, gewoon Safari met een Chrome schil. Ja, wat ik eigenlijk bedoel is dat je daarmee toegang hebt tot de features en de visie van Google op het browser. Ja, dus wij doen met ons kantoor alles met Google. Ik synchroniseer al mijn spullen, mijn bladwijzers, mijn wachtwoorden en dat soort dingen in de cloud. En ik vind het heel fijn om te zien dat nu ik Chrome op mijn iPad en op mijn iPhone heb, ik ook de tabbladen van mijn andere apparaten daarmee kan overnemen en kan bekijken. Dat het allemaal gewoon één is geworden. En dat was het nooit omdat ik Safari moest gebruiken, omdat ik alleen maar een apparaat van Apple had. Mm-hmm. Je bent ook een hele fervente BlackBerry gebruiker. Hoe zit dat daarmee? Klopt, ja goed, het een sluit het ander niet uit. Alleen, er is geen Chrome voor de BlackBerry, nee, dus dat klopt. Dus ik probeer ook zo min mogelijk te browsen op mijn BlackBerry. Daar is hij namelijk ook. Gaat dat wel komen, voor zover jij weet? Nee. Er is geen geld meer voor. Nee. Okay. Ik liet net aan mijn collega's zien. Ik heb laatst zag ik op tv een commercial van BlackBerry. En daar stond dan in het midden een URL. nl.blackberry.com/browsen in het Nederlands. Browsen met een N op het eind. En ik heb er een foto van gemaakt. En ik denk, nou, ik ga even kijken wat dat doet als ik erheen ga. En dan kwam ik op een 404 pagina. Ik denk, hé, dat is raar. Heb ik een typfout gemaakt? Nee hoor, heb ik niet gemaakt. Oh, misschien bedoelen ze dat ik het op een BlackBerry moet bezoeken. Dat hij dan wel doet. Nee, dat doet hij ook niet. Nou, wat gek. Misschien HTTPS. Misschien BlackBerry.com zonder de .nl. Ze hebben dus gewoon een reclamecampagne gelanceerd over het nieuwe browsen. En de link die ze dan op tv uitzenden naar 500 miljard huishoudens, die doet het gewoon niet. Ja. Dus, lang verhaal kort, de browser doen we niet op het BlackBerry. Ja, maar ze zijn sowieso natuurlijk, ze zijn het in het nieuws met de slechte cijfers van ze hebben 500 miljoen verlies of zo in Q1. Yes. Ik heb van de week heb ik alle applicaties die niet echt tot de core van BlackBerry horen. Nou, goed, op een enkele uitzondering. Nou, WhatsApp staat er nog wel op. Maar alle andere onzin-apps waarvan betere tegenhangers bestaan op andere platforms, die heb ik allemaal afgegooid. Muziek heb ik eraf gegooid. En ik hoop eigenlijk dat ze bij Research Emotion hetzelfde gaan doen. En al die onzin eruit sodemieteren. En gewoon kijken van jongens, wat hebben we nou eigenlijk in handen? Wat is nou zo bijzonder aan ons? Waarom kiezen mensen voor ons? En kunnen we daar misschien in godsnaam alsjeblieft aan gaan innoveren en gaan verbeteren? Mm-hmm. Nou ja, goed, er ligt een weg open voor de flat fee internetabonnementen natuurlijk. Ja. voor BlackBerry. Want daar waren ze natuurlijk, ze hadden natuurlijk al geweldige abonnementen als je je in het buitenland wilde begeven. Ja, er zijn natuurlijk kopers op de kust die interesse getoond hebben in dat internationale netwerk. Mm-hmm. Fuck al die apparaten, fuck de ontwikkelaars. Maar als je alleen maar naar het netwerk en de infrastructuur kijkt, ja, dan zou je daarmee iets wat eigenlijk op dit moment nog niet zo heel bijster goed is, toch wel een stuk beter kunnen maken in één keer en ook wel aantrekkelijker. Ja, ik denk dat ze het slim zouden doen om daar hun focus op te leggen. Maar goed, dat weet ik niet. Als je 500 miljoen verlies hebt geleden, heb je misschien een andere prioriteit op je lijstje staan. Precies, ja. Next. Het nieuws was, we hadden vorige week al een soort wazige podcast qua nieuws. Dat was deze week niet veel beter. Maar, Ik heb nog wel een diepte onderwerp. Ik weet niet, Brenno is hier niet, hè? Nee. En dat vind ik heel jammer. Ja. Ik ben van de week bij een klant op bezoek geweest. Die belde mij op. En die vertelde mij dat hij slachtoffer was geworden van internetbankierenfraude. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de tweede bekende in mijn omgeving. Ik was wel eens... Ik heb er ook een. Toevallig in mijn omgeving ook iemand. Die een e-mailtje geopend had. En plotseling verdween de €500 van de rekening. Nou, toen heeft ze de bank gebeld. En toen heeft de bank alle... Ze zegt, je hebt een cookie, die moet je allemaal afhalen. En die hebben er wel goed geholpen. En ze heeft dat geld, krijgt ze ook terug. Maar inderdaad, vrij dichtbij ons wordt er nu geld van rekeningen gesteld. Welke bank was dat, Luc? Was het ABN AMRO? Was het ABN AMRO? Ja, ik geloof het wel, ja. Want die vriend van mij, die had dat opgelopen. Er is toen... Door onbekenden is er €3000 gepind bij een pinautomaat in Parijs. Hetzelfde uur nog dat hij voor de derde keer al zijn code had ingetoetst op zijn calculator. En toen dacht hij, nou wat gek, ik stop er maar mee. En toen belde de bank hem midden in de nacht van, er klopt iets niet. Maar goed, dat had hij gedaan op een computer waarmee hij illegale films downloadt. En er staat geen virusscanner op, dus dat vonden we allemaal wel een beetje zijn eigen schuld. Ja. Alleen... Deze man waar ik van de week was, ja, die heeft een gewoon fatsoenlijk kantoornetwerk. Het is allemaal goed beveiligd, zit de firewall op, zit antivirussen op. En daar was toch iets gebeurd. En dat vond ik wel interessant. En daar hebben ze dus €6000 weg weten te sluizen. Mm-hmm. En toen is hij gebeld door iemand van ABN AMRO. Die zei, ja, nou precies. En daar begint het dus. Mm-hmm. En die zei van, ja meneer, we hebben u een mailtje gestuurd. En nou, dat mailtje had hij nooit gekregen. Nou, het zat in zijn spambox. Ja, en ik dacht, oh jezus. En toen zei ik, weet je nog zeker. En hij zegt, zal ik het mailtje naar je doorsturen? Ik zeg, nou doe mijn lol, print het even uit. Zet het even op de fax. Dan kan ik het even als een soort graphics ding bekijken. Want ik zit helemaal niet te springen om... Dus nou goed, het leek zo wel echt... Uh-huh. Wel bijzonder was, want ik had natuurlijk van de week een akkefietje met de ABN en de nieuwe Mastercard waar de pincode me niet van binnenkwam. En toen ik uiteindelijk de brief kreeg, toen stonden er zoveel fouten in dat ik dacht, dit moet wel een echte brief van de echte bank zijn. Want boeven die zijn niet zo stom dat ze er zoveel fouten in stoppen. Dus, maar goed, het leek echt. En toen ben ik eens gaan kijken. Ik heb even de headers onder water bekeken. Want de man zit ook met zijn kantoor bij Google. Google mm-hmm. ook spamfiltering. En ik weet niet, als jullie hebben misschien een PayPal-account. Als je van PayPal een e-mailtje krijgt, omdat er iets te melden valt. Als je dat vanuit een Google webinterface bekijkt, dan zet Google daar heel netjes een vlaggetje voor. Of een tekentje waarin jij kunt zien dat het echt bij PayPal vandaan komt. Want PayPal denkt namelijk, ja jongens, we werken met geld en we werken met vertrouwen. Dus wij doen er alles aan om bij de e-mails die wij naar buiten sturen, om daar ook een soort stempel van authenticiteit of iets dergelijks op te doen. En bij mijn weten, tot op de dag van vandaag, zijn zij eigenlijk de enige partij die dat doen. Dus alleen maar bij PayPal zie ik dat erbij en nooit bij een andere partij. Ja, want je boodschap is eigenlijk... Wat ik ook doe, wat ik ook krijg van ABN AMRO, ING, SNS of wat dan ook, flikker ik weg. Ja. Ja. Maar wat is er nu gebeurd? Heeft iemand mondeling achter zo'n mailtje aangebeld? Ja, en dat was dan toevallig wel iemand die er echt daarvoor werkte. Dat deed mij natuurlijk denken aan het verhaal van die man, die oplichter, die kleurentelevisies in een winkel ging kopen en dan vervolgens naar huis ging om de winkel te bellen en te zeggen van, ja, u spreekt met Sala van ABN AMRO, er is net €200.000 overgemaakt en dan ging hij daarna naar de winkel om de scherm op te halen. En dus ik heb ook aan die klant uitgelegd van, joh, er is ook zoiets als social engineering. Mm-hmm. Dus heel, en wees heel voorzichtig, want juist als het om zoiets gaat, en je bent... Ik kreeg vanmorgen eentje binnen, die zei, dat was ook van ABN AMRO, ik heb die opengemaakt, maar er stond, er is €1700 naar u overgemaakt. Ja, klik hier om het op te halen. Nee, maar even klikken, want dat is, het kan niet, we kunnen het niet overmaken. Ja, precies. Ja, dus, geef u even, dus ze bedenken iedere keer dingen. Dus ik open niks meer. Ik open eigenlijk ook niks meer van de overheid. Want ik denk op een goede dag gaat dat ook fout. Nou, en wat is nou de truc? En dan denk ik, jongens, PayPal kan het wel. Waarom kan de fraudeafdeling van ABN AMRO dat nou niet? En ik noem ABN AMRO, daar heb ik een pas dat ding mee meegemaakt. Maar dat geldt eigenlijk voor alle andere banken ook. Ja, ING heeft ook heel veel problemen. Waarom doen die partijen er niet? Waarom gebruiken die niet gewoon de standaarden en de mogelijkheden die er zijn om hun e-mail gewoon betrouwbaar de wereld in te sturen? Ja, maar dat directeur waarom kunnen ze niet optreden tegen geld? Jongens, ik moet luisteren. Ik krijg er per dag echt 15 of 20 van de ABN AMRO. Ja, en er is nu iets, dat is valse e-mail @abnamrobank, kun je dus terugsturen. Maar waarom blokkeren we dat niet nationaal of zo? Ja, dat ligt natuurlijk allemaal heel gevoelig, hè? Ja, het heeft geen zin. Als je dat gaat blokkeren, bedenken ze wat nieuws. En je loopt altijd ook, achter de feiten aan. Ik snap ook wel de andere kant. Dus ik snap ook wel dat als ABN AMRO zegt van ja, maar als we ons daarmee gaan inlaten met afzenderauthenticatie, dan kunnen de boeven dat ook doen. Hè? Dan noem je gewoon een ABN AMRO fraude.com domeinnaam in het leven. En dan komt het echt daar vandaan. Alleen ze doen nu helemaal niks. En dat is gewoon niet goed. En die ondernemer die zei dan tegen mij, nou goed, ik krijg gelukkig wel het geld teruggestort. Dus ik heb aan hem uitgelegd dat het een sigaar uit eigen doos is. Dat het niet uit de goedheid van het hart van de bank is, dat ze je schadeloos stellen. Maar dat het zorgvuldig bij elkaar gehard geld is van ons allemaal. En dat iedere keer als er zich zo'n incident voordoet, zij zeggen van we tasten in de buidel. Maar daar heb je zelf al voor betaald. Mm-hmm. En ondertussen zorgen zij er niet voor dat die beveiliging op orde is. Ik keek met hem mee en ik zeg van, goh, welke browser gebruik je eigenlijk om te internetbankieren? Zei hij, ja, browser, dat weet ik niet. Ik dacht, nou ja, goed, Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer. En toen keek ik over zijn schouder mee en toen klikte hij Internet Explorer aan. Het was een oude versie, versie 8, want ja, nog Windows XP. En als hij dan Internet Explorer 9, wat dan van Microsoft zou moeten, en volgens de banken ook... Dan wordt je computer onwijs langzaam. Dus daar ga je ook al. En dan landt hij. Nee, dat werkt niet eens op XP. Nee, en dan landt hij op startpagina.nl. En dan kiest hij dus de telebankieren kolom op startpagina.nl. Kiest hij ABN AMRO. Ik zeg, oh, dat is ook mooi. Ik zeg, dan hoef ik dus helemaal niet eens man in the middle je DNS-server te hijacken. Maar ik hoef alleen maar startpagina.nl te hijacken. En dan zorg ik gewoon aan de achterkant dat er een link naar een andere site plaatsvindt. En al die mensen die gewoon denken dat ze naar ABN AMRO gaan, die klikken daarop. Ja. Daar hoor je niks over in het spotje van de Vereniging van Nederlandse Banken. Nee, en sowieso kortom, jongens, security begint steeds erger een probleem te worden. Ik heb van de week een gesprek gehad met Dick van der Woude, die is ambtenaar, die mag niet genoemd worden. Maar dat is de man die in Amsterdam op een gegeven moment de gasvezelnet heeft van de grond getild. Dat is commercieel een ellende geworden, maar technisch. Die zit nu bij Stadsplanning en die vertelde mij iets heel interessants. Hij zegt, in Ierland is het met de KPN daar, de telefonie, zo slecht gegaan dat er aan de vaste lijnen niks meer verdiend werd. Toen is de eerste PTT, hoe die dan ook heet, is verkocht en aan UPC. En die hebben gewoon de vaste lijnen maar gewoon even eruit gegooid. Ja? Die zeiden, we verdienen niks meer, daar gaan we mee stoppen. Hij zegt, dat risico lopen wij in Nederland ook, omdat KPN mogelijk verkocht gaat worden aan die mobiel jongens uit Mexico. Ja? Hij zegt, maar wat de mensen niet weten... Ik denk het niet, want de televisie wordt nu allemaal gepusht via KPN. Dus KPN is nu televisie aan het uitzenden op die lijnen. Dus onafhankelijk daarvan denk ik dat, omdat dat was natuurlijk vroeger niet gebruikelijk, waar jij nu over praat in Ierland. Maar nu wordt in heel Nederland via de gewone twee koperdraadjes, wordt televisie gepusht naar de... Oh, oké, maar ik wou even uitleggen wat die man mij vertelde. Mm-hmm. Hij zei, ze hebben daar schijnbaar, in Ierland hebben ze daar eventjes de stroom van het kopernet afgehaald. Nou wist ik helemaal niet dat er op alle stroomdraden in de grond koper zat. Vroeger was er bij de telefonie stond 48 volt op. Maar alle telefoondraadjes hebben dus een beetje stroom. Een beetje spanning. Waarom is dat? Dan corroderen ze niet. Hij zegt, zo gauw de stroom ervan afgaat, en vooral in een waterige omgeving, dan kun je binnen een maand is alles plat. Dan is je complete kopernet kapot. Ik zeg, opgegeven. Hoe zit dat met coaxkabel? Hij zegt, nou als dat onder water ligt, gaat dat ook kapot. Er moet stroom op blijven staan. En dat schijnen ze dus in Ierland op een of andere domme manier eventjes een maand eraf gehaald te hebben of zo. Maar dat wist ik niet. Maar dat betekent dus dat ons reddingsnet, hè, ook qua veiligheid, is natuurlijk het kopernet. Of in ieder geval de vaste verbindingen zijn uiteindelijk de meest veilige. Al dat gedoe door de lucht, dat wordt natuurlijk steeds onveiliger. Mensen rijden met autootjes door de stad om je wifi af te luisteren. Maar dat kopernet dus in gevaar is als KPN in handen zou komen van zeg maar prutsers die even denken van nou, we draaien maar de knop om. Maar ik denk dus dat gedurende lange periode om onverklaarbare reden uit ligt. Ja, nou maar dat wist ik dus niet. Ik bedoel, ik heb in de telefonie gezeten, maar ik wist niet dat koper dus zo kwetsbaar was. Nou, hij zit daar wat praktischer in. Ben je nu gelukkig? Ik vond dat een angstige mededeling. Want uiteindelijk denk ik dat we over een aantal jaren gewoon terug moeten naar vaste verbindingen. En dat je daar dan nog een klein beetje met. Ja, maar als het kopen verkloot wordt, dan leggen we dan toch glas neer? Dat is waar. Laten we het gewoon. Ja, dan zouden we over een glas moeten leggen, maar dat is nog een hele stap. Dat is ook niet zo efficiënt. En men heeft de neiging om te zeggen, ga er maar LTE gebruiken of zo. Dat noemen we gewoon de wederopbouw, joh. Er komt gewoon weer een traumatische ervaring in de geschiedenis. Of dat nou een oorlog is, of het vallen van een grote munt, of een andere grote munt, waarvan ook al de val jarenlang wordt voorspeld. Hij is trouwens laag, hè, de dollar. Heel laag. Ja? Laag. Ja, tenminste, ik vind dat het wel, hij is langzaam aan het kelderen. Nou, dat betekent dat de euro omhoog gaat naar 1,35 of zo? Zou kunnen gaan, ja. Als het niet al die gevaarlijke landen ook aan meededen. Ik zou Zimbabweanse dollars kopen. Het lijkt me nou goed. We dwalen nou, hoor, ik zie, jongens, ik zie de dollar op 1,25 staan. Ja. En dat is dat betekent niet dat de dollar. Het betekent dat de euro heel laag is. Is het zo? Dollar. Ja. De grafiek is toch echt dat de dollar aan het kelderen is, toch? Maar goed, laten we dit is een ander soort. Wat ik nog even wilde melden over de telebankieren. Mm-hmm. Want ik ben eens gaan kijken van wat is er nou gebeurd. En uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat er een rootkit op die man zijn computer stond. Die ook niet door de antivirus is opgemerkt. Dat zat heel erg verschrikkelijk diep. En Er zijn rootkits nu ontstaan. Daar hadden wij het al eerder in de podcast over. Die in het bootgedeelte van Windows 7 zitten. En ook XP. Dus die zitten op sector 61 of zo van je schijf. Mm-hmm. En die zitten dus niet meer op je C-schijf. Dus die vind je ook niet echt heel snel meer terug. Die worden in het geheugen geladen. En die zijn dus voor de rest niet aanwezig op je partitie van je C-schijf. Het gaat dus nogal ver. Dus ik denk dat eigenlijk. Dat is precies de reden waarom Microsoft met Secure Boot aan de gang wil. Maar dat kost dan voor mensen die geen Windows draaien een hoop geld, omdat zij hele dure sleutels moeten aanschaffen. Ja. Nou heeft Ubuntu al aangegeven dat zij dat ook gaan ondersteunen. Volgens mij Ubuntu Red is dat niet de president ook van de Verenigde Staten. Oh, nee. Maar ja, het is een probleem. De virusschrijvers worden steeds ingewikkelder. En een traditionele antivirusprogramma, daar red je het al lang niet meer mee. Je moet veel meer doen tegenwoordig. Je moet ook een malware scanner hebben. Nou, wat je in ieder geval kunt doen. En dat is waarom ik had gehoopt dat Brenno er misschien wel was. Nou, Martin, bel hem even. Ja, ik zie hem normaal altijd in mijn Skype hangen, maar hij hangt er niet. Dus dat zal geen succes zijn. Jammer. Ja. Maar, jongens, even misschien een ander onderwerp, even buiten de virussen. Er is in de New York Times een heel verhaal ontstaan over waarom Microsoft zichzelf in de hoek gezet heeft met de ontwikkeling van slates en tablets. En dat Microsoft nu zelf tablets moet gaan maken, hè, zoals die oppervlakte dingen. Die service dingen. Mm-hmm. Dat is omdat de innovatie van de kant van de hardware leveranciers is gestopt. Eigenlijk wordt er gezegd dat de opkomst van Apple komt omdat Microsoft te veel geld naar binnen geroeid heeft met Windows. Als de combinatie Windows en Intel, die samen natuurlijk heel goed verdienen en heel veel omzetten, dat schijnt te veel geld hebben gekost aan de Dells en de HP's en de grote jongens in deze wereld. Die hebben dus moeten gaan besparen op ontwikkeling van nieuwe spullen. En ondertussen kon Apple met een hele zak vol geld, en er wordt het voorbeeld genoemd van een speciale aluminiummijn met hele goede stevige aluminium of zo, die ze in Australië gevonden hebben en die ze opgekocht hebben. Maar ook in Azië, in China, zoeken naar gewoon hele goede ontwerpen en hele goede assemblagebedrijven. En er wordt dus door de New York Times eigenlijk gezegd van de oogkleppenstrategie van Windows, van Microsoft, die alleen maar geld wilde verdienen en dus te veel vroegen. En dat zien we nu bij Windows 8 weer. Het gaat allemaal weer een heleboel geld kosten in vergelijking tot de hardware. Dat de hardwarefabrikanten gewoon hebben afgehaakt en marktaandeel hebben verloren. En dat Apple eigenlijk de markt heeft kunnen pakken. Mag ik even een brugje slaan dan? Ja. Ik heb de afgelopen twee weken heb ik de Nokia Lumia 900 mogen testen van Microsoft. Ja. Met nu nog Windows Phone 7 erop. En volgens de geruchten zal er geen Windows Phone 8 komen, want dat trekt de hardware niet. Dus ik heb even naar het ding gekeken. Mm-hmm. En ja, ze zijn eigenlijk, ja goed, ik wist al dat het allemaal too little too late was. Er zitten wel een paar dingen in die goed zijn. Maar het is voornamelijk eigenlijk allemaal gewoon terug in de tijd. Me too. Ja. Ja, goed. Het is inderdaad. Maar wacht even, je zegt. Je maakt een opmerking. 5, dus het is oud. Of natuurlijk valt dat tegen. Nee. Nou, nee. Dit is het. Ze noemen het zelf het vlaggenschip van ja, de 900 is het vlaggenschip van Nokia. Precies. Nou, ja, maar dat draait onwijs oude software op. Windows Phone 7, 7.5 trouwens, is al heel lang uit. Ja. Dus als je nu met een vlaggenschip komt met een besturingssysteem wat over een paar weken, een paar maanden wordt vervangen. Ja, door ook nog een keer met een telefoon komt waar dat niet op kan. Dan, precies. Ja, dan ben je heel fout bezig hoor, het spijt me. Ja, wat moeten we daarvan denken? Moet je dan al je telefoons weer weggooien of zo? Al je Nokia's die je net hebt aangeschaft, het vlaggenschip. Nou ja, goed. Microsoft zegt, we willen de same experience met de tegeltjes geven op allerlei soorten apparaten. En op zich, ze onderstrepen het nut van hardware diversiteit. Mm-hmm. Dus niet alleen maar van verschillende apparaten, maar ook van verschillende fabrikanten. Dat vind ik op zich niet slecht. Hoewel ik ook denk dat dat meteen het zwakke punt van Android is. Ja, denk ik ook. Sommige dingen zijn niet per se een voordeel. Alleen het verschil met Microsoft is dan in deze dat met al die verschillende apparaten Microsoft over de software gaat in ieder geval. Mm-hmm. En niet de hardwarefabrikant over de software zoals het bij Android het geval is. Dus het zou beter kunnen worden, maar ze hebben wel een inhaalslag te maken hoor. Met dit toestel ook. Echt, ik heb met al die mensen daar gezeten en ik heb ze meteen wat kritische vragen gesteld. Van goh, wat gek, ik kan geen screenshot maken met dit toestel. En toen keken ze hem allemaal aan, alsof ze water zagen branden. En er werd een presentatie gegeven door een aardige dame. En er werd ook nog een demo gegeven van wat je met het toestel kan. Ja, zei ze, komen jullie allemaal maar een beetje dichter bij me zitten. Dat vonden ze trouwens niet erg. Want ze konden het beeld van die telefoon niet beamen. Want ja, daar had Microsoft ook nog niks voor. Ik zeg, nou, Samsung heeft Wipe, HTC heeft HTC Connect en Apple heeft AirPlay. Maar jullie hebben nog even helemaal niks. Ja, er was dan wel een opstelling met een camera. En er waren over de hele wereld 3 toestellen die hardware modificaties hadden gekregen. Waarmee het wel mogelijk was en zo. Ja, het kan dus gewoon niet. Ja, ongelooflijk. Dat vind ik echt ongelooflijk. Hoe hard wil je Nokia echt de grond in boren? Ze hebben nu... ik was met die Android... Ja, het hoeft niet, doen ze zelf zo te horen. Ja, God, ze hebben mij... echte aandelen, die zijn minder waard dan wc-papier. Zo ik zonde. Was natuurlijk met die HTC One X, die Android, was ik lekker aan het testen. En ik had eigenlijk gezien dat eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis ik nu een toestel in handen had, waarmee ik mijn agenda, die er al heel lang op zit, die zit er al jaren op, kon gebruiken als bron voor de adressen van mijn navigatie. En dus ik stap met mijn Android in mijn auto. En mijn Android zegt, hey daar, zullen we naar je volgende afspraak gaan? Kijk, hier is het adres. Zal ik je er even naartoe brengen? Nou, en ik dacht zo, eens even kijken of dat met die Lumia kan. En het enige wat die Lumia met Nokia rijden aan me vraagt is, zo daar, where do you want to go today? ja, where do I want to go today? Mijn agenda van de komende 3 maanden staat gewoon vast met alle adressen erin. Go figure. Ja. Ja, ze lopen achter de feiten aan. Dat is jammer. Ja, en ik had vanmorgen, hij zou worden opgehaald door een koerier om 9 uur om weer teruggebracht te worden naar Microsoft HQ. Dus ik dacht, nou, ik leg het toestel op mijn bureau, ik ga naar mijn laptop, ik ga naar windowsphone.com en ik ga het ding wipen. En nou, je raadt het al. Hij zegt, wipen? Welke telefoon? Bedoelt die telefoon met dat 06-nummer die hier op het bureau ligt, die kan ik niet vinden hoor. Klinkt allemaal goed. Ja. Flash gaat nu, Adobe gaat nu zelf Flash niet meer supporten op Android 4.1. Dus het is nu de Apple die begint eerst met Flash te dumpen. Maar nu gaat Flash zelf zeggen van we gaan niet meer ontwikkelen voor Android 4.1. Nou, dus dat is een goede zaak. Adobe gaat helemaal de HTML5 kant op, lijk ik te zien. Eindelijk. Dus zou dat dan voor alle platformen gelden? Is dit alleen maar het begin? Wat is het wel zinvol van Adobe om te doen? Want HTML5 wordt dan toch heel snel overgenomen door een andere slimme jongen die mooie HTML5 dingen programmeert in plaats van Adobe. Er gebeurt natuurlijk al heel veel met HTML5. Hè? Heel veel nieuwe apps zijn allemaal wrappers om HTML5 heen. En wat ik interessant van Android vind, is dat het wel het platform is waar het meeste gebeurt. Dus als er nieuwe ontwikkelingen aan zitten te komen in de markt, dan zie je die altijd als eerst op Android en dan daarna op de andere platforms. Dus ik denk wel dat het een nieuwe trend is, ja. Ja, dus we gaan allemaal die kant op. Nog even trouwens over games en jouw problemen met van die rootkits. Wat ik geconstateerd heb is dat heel vaak Java, Java 6 die ergens nog in de computer zwerft, de oorzaak is van het lek. Mm-hmm. Heel vaak moeten mensen gewoon actief zijn, omdat ik weet niet waar het door komt, maar op een bepaald moment is de update van Java gestopt. Waarschijnlijk doordat dat er een juridisch probleem was met de overgang van Sun naar Oracle, is er iets in de updater waardoor de update niet meer verder gaat. Dus moet je eerst actief weer een nieuwe Java zelf aanklikken op java.com en dan gaat hij opeens weer door met zichzelf updaten. Dat hebben allerlei gewone gebruikers natuurlijk niet door. En daar komen dus ook dit soort lekken vandaan. Ja. Maar op Friday the 13th games of zoiets, Google het zelf, Friday the 13th, daar kan je dus games starten die executables zijn. Dus Windows executables kan je dan starten in een... Die kan je starten in een Windows in een window op je scherm, dus in je browser. Ja, voor het geval je dacht dat je onsterfelijk was of zo. Ja, en die kan je via Java wordt het gestart. En dat werkt ook nog. Ik heb dat uitgetest met gevaar voor eigen leven. En het werkt goed. Je kan gewoon gamen via. Je ziet heel even je achtergrond van je Windows. Van je eigen Windows zie je in je browser verschijnen in een vierkant. En dan komt de game. Je ziet even het scherm knipperen als iemand in Rusland met je mee gaat kijken. Om te zien of je misschien nog speltips kan gebruiken. Uh-huh. Mm-hmm. Maar goed. Het wordt zelfs officieel dus via dit soort gamesites en plugins van Java wordt het mogelijk gemaakt om executables uit te voeren. E-run of zo heet het, geloof ik. Maar dat is dus Java ligt er voor een groot deel ten grondslag aan dit soort ellende. Wat ik in ieder geval, waar ik even aandacht voor wil vragen bij de gewone stervelingen, is mensen, als je niet weet wat een EV-SSL-certificaat is... ga er dan eens naar op zoek. Google het eens. EV spatie SSL. En als je naar abnambro.com gaat om in te loggen op telebankieren, dan is afhankelijk van je browser, maar de meeste browsers hebben het wel, dan zie je een groene adresbalk. Mm-hmm. En gewist je ervan dat die balk groen is. En zorg er ook voor dat als je aan de gang gaat met telebankieren, dat die ook groen is. Want als die een keertje niet groen is, dan is er iets mis. Het is ongelooflijk waar we heen gaan. Maar iedereen die dus dit soort ellende wil voorkomen, zou ik in ieder geval even naar java.com sturen om de nieuwste Java te installeren. Als je al Java wil hebben op je computer. Ja. En houd de wat ik bij ook kan adviseren zijn de tooltjes van Servrite. Nederlandse website, servrite.nl. Mm-hmm. Hitman Pro. Ja, die kan ik niet adviseren. Die is ook heel erg goed in het opsporen van virussen, rootkits en andere malware. Historisch gezien kan ik dat niet adviseren. Dus ik ben hier een anti voor Hitman Pro. Nou, de nieuwste versie. Die is ongoed. De versie 3.6 en hoger. Die zijn best goed in gebruik. En natuurlijk zijn er ook altijd bepaalde Linux-distributies. De zogenaamde live CD's die je kunt gebruiken om je Windows-systeem offline te scannen. Mm-hmm. Weet je, jongens, het is natuurlijk ook de kat op het spek binden. Hè? Want ik bedoel, als je met een ondernemer praat en die ondernemer zegt, ja, maar wacht eens even, hoezo daar 3 jaar? Mm-hmm. Ik wou die computers wel 4 of 5 jaar laten draaien. Dat is een eeuwigheid als je het vergelijkt met de korte periode waarin een systeem veilig zou kunnen zijn. Als je de Adobe Readers en de PowerPoint lekken en de GDI, noem het maar, weet je. Maar er is iedere dag zoveel wat er mis kan gaan. Mm-hmm. Moeten we daar niet zeggen, bijvoorbeeld nu is dan Skype in het nieuws, dat Skype geüpdate wordt via Windows Update, maar moeten dan toch niet gewoon ook, dat moeten we niet kunnen aangeven bij Microsoft, dat als Java ouder is dan X, dat we dan toch echt zwaar alarm moeten slaan. Want als nu de helft via Java naar binnen komt en niemand updates in Java, kan je de rest van het systeem wel helemaal up-to-date houden. Maar de vraag is, wiens verantwoordelijkheid is het nou eigenlijk? En Microsoft zegt, ja, moeten wij dat dan gaan doen? Ja, Adobe zit wel in de Windows Update, toch? Het probleem is namelijk, nee hoor, het kan wel. Dus je kunt nu, dat heeft Microsoft dan als een soort knieval gedaan, gezegd van, nou weet je wat, er kunnen nu plugins komen voor WSUS, voor het automatisch software distributie update systeem van Microsoft, zodat je er ook van derde partijen dingen in kunt stoppen. Maar zij zijn natuurlijk niet verantwoordelijk voor de updates van third-party software. En daar is ook het probleem. Dus iedere partij die iets op jouw computer met software heeft, die dan ook nog bij machten is om updates uit te brengen en security-onderzoek te doen, die partijen hebben allemaal hun eigen software-updaters. Dat is super inefficiënt. Nou, dat is sowieso het alert. Al komt er alleen maar het alert vanuit Windows Update van je Java is waardeloos. Dat zou dan toch handig zijn. Ja. En daar moeten de banken denk ik ook op een of andere manier alerts op zien te krijgen. Wat ga ik nou naar met mijn mooie groene balk naar de ABN AMRO terwijl mijn Java 6 alleen, dat ik Java 6 draai? Hoe nuttig is dat? Dan moeten we dan niet zeggen van op zo'n site moeten we ook melden dat Java 6 draait of zo. Ik weet niet. Dat kan, ja. Maar zij moeten proactief dingen veranderen. Zij moeten begrijpen hoe het werkt. En het heeft dus geen zin om in een reclamespotje te zeggen, let op deze 3 dingetjes, want daarmee voorkom je dat het misgaat. Je moet een mindshift maken en je moet zeggen, jongens, het gebeurt iedereen, het gebeurt ook jou. Je kunt het niet voorkomen. Dus zorg ervoor dat als je denkt dat er iets niet klopt, dat je dit en dit en dit doet. Mm-hmm. Maak een foto van je beeldscherm, hè, met een camera of met een telefoon, om vast te leggen op het moment waarop jij dacht van, hey, hier klopt iets niet. Laat het zo staan. Ga geen dingen opruimen. Ga geen programma's zelf installeren. Want ik hoor dus goed bedoelende mensen die zeggen, ja, en toen heb ik maar Spyware Search and Destroy geïnstalleerd van een of andere dubieuze site, weet je. Die mensen die zien ook niet het verschil tussen een goede en een slechte tool. Mm-hmm. Dus het zou veel slimmer zijn als de banken, of als de Vereniging van Nederlandse Banken, of als onze overheid van mijn part, zou zeggen van, jongens, je kunt het niet voorkomen. Je moet een stap verder kijken en we moeten aan damage control doen. Dat zou het zoveel beter maken. Alleen er wordt nu gesuggereerd dat het wel te voorkomen is. En dan gaat het dus gewoon altijd mis. Nou ja, ik denk inderdaad dat het heel moeilijk is om te weten welke components allemaal up-to-date zijn en niet up-to-date. Dus daar zal op gefocust moeten worden. Er moet eigenlijk een soort monitor systeem zijn waar iedereen zich kan aanmelden of een soort anti. Kijk, de antivirus moet blijkbaar ook alle software dingen in de gaten gaan houden of zo dan. Ja, maar antivirus, dat is dan wel heel aardig. Dat stond ook in het mailtje van ABN AMRO. Dat doen ze wel weer heel goed. Antivirus loopt altijd achter, want een virus breekt altijd eerst uit. En dan moet de antivirus eventueel worden geüpdate om herkenning te maken. Nee, maar ik bedoel, de detectie van Java kan je natuurlijk bij Microsoft neerleggen of bij je virusscan. Ja. Ja, ja, maar goed, dan is de vraag van, er zijn gewoon heel veel afhankelijkheden. Het is ook niet alleen maar Java natuurlijk. Moet dan een virusscanner, die eigenlijk bedoeld is om virussen te scannen, moet die dan kijken of je software gaat veel verder dan virussen alleen. Mm-hmm. En ze zijn wel bezig met veranderingen om meer endpoint security te worden. En dat soort naamswijzigingen zie je wel. Dus en omdat het dat wordt, kunnen ze ook wel een beetje het werkgebied verbreden. Ja, maar ik kan me nog heel goed herinneren die affaire met die porno-dialers bijvoorbeeld. Neem de sms-toestel. Dat is ook gewoon crimineel. Mm-hmm. Dat een sms, dat er op televisie reclame wordt gemaakt voor een dienst of voor een leuke ringtoon of iets. En dat je dan met zulke kleine lettertjes dat je het op een gewone tv niet eens kunt zien. Ja, je kan het beeld niet stilzetten en noem het maar. En dat hebben die puberkinderen van je natuurlijk nooit gezien. Dat je met een of andere onmogelijke opdracht het weer uit kan zetten. En dat als je KPN belt, dat ze zeggen, ja, wij mogen niet ingrijpen. Want de sms-partij in kwestie, die zegt dat zij te goede trouw zijn. En dat jij ervoor gekozen hebt om gebruik te maken van hun dienst. En dat mogen wij niet in de weg zitten. Ja, goed. Zo houden we altijd wat. Nog even terugkomen naar het nieuws voor jouw Google-spul. Docs is nu offline te gebruiken. Heb je dat gezien? Google Docs heet Google Drive tegenwoordig. Ja. Ja. En daar zijn losse apps voor nu. Mm-hmm. En inderdaad, daarmee kun je ook offline je dingen bekijken en bewerken. Ja. Ja, want dat is 2 dagen geleden live gegaan. En heb je meteen getest? Ja, natuurlijk. Ja. En waar draait dat dan in? Als ik lokaal aan het werk ben, waar wordt het dan gestoord? Ja, dat is een goede vraag. Dat hangt natuurlijk weer af van het platform. Ik had al onmiddellijk gezien dat de Google Drive voor iOS, die is gek genoeg in het Engels voor mij. Mm-hmm. Alle andere Google dingen in dienst zou ik gewoon in het Nederlands zijn. En als ik het op mijn Android bekijk, is het ook in het Nederlands. Dus ik gebruik alleen wel iOS 6. Die ben ik ook aan het testen op een iPhone en op een iPad. Dus het kan ook de aanwezigheid van de nieuwe beta-software van Apple zijn. Die zorgt dat hij het niet goed herkent. Het is de bedoeling dat bij Apple, bij iPhone en iPad, dat alle applicaties hun eigen sandbox hebben waarin de gegevens worden bewaard. Dat ze dus daarom ook geen dingen kunnen uitwisselen met elkaar. Mm-hmm. Maar ja, die sandbox die is al een keertje eerder om zeep geholpen. Dat is eigenlijk heel snel en heel makkelijk door iemand aangetoond dat het best mogelijk was om uit de sandbox te breken. Er zijn ook andere dingen mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld foto's die je maakt, die kun je automatisch met Dropbox naar je Dropbox-account laten tanken. Of die kunnen natuurlijk automatisch naar je fotostream worden gebracht van Apple. Dus er zijn ook wel mogelijkheden om dingen van A naar B te brengen. En als dat kan, ja, wat kan er dan nog meer? Dus om een lang verhaal kort te maken, ik denk dat die documenten van Google Drive, dat die gewoon netjes in de sandbox van de Google Drive-app terechtkomen. Mm-hmm. Dus daar zijn ze in principe wel veilig. Dat zit dan in de HTML5 stack of zo, dat we daar space hebben of zo. Ik mis hier even de technische achtergrond. Oké, okay. Nou gewoon iedere applicatie op een iPhone, ja, die heeft gewoon zijn eigen filesystem, zeg maar. Zo moet je het zien. Ja, ja, nee, een applicatie, dat snap ik wel. Maar ik begrijp dat het gewoon offline werkt in een browser. Of, ja, nou dan is het is een soort mini-browser dan, zeg maar. Als app. Met eigen file storage. Maar ja, daar gaan we ook nog wel rare dingen tegenkomen. Daar ben ik van overtuigd. Dat je gewoon in het internetcafé toch weer de data van iemand anders in zijn geheel krijgt of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja, we willen natuurlijk altijd meer. Dus het is aan de ene kant de kunst om zoveel mogelijk te maken. Maar aan de andere kant, als de onderliggende... Ik vind op zich het principe van die sandbox hartstikke interessant. En het klinkt hartstikke goed. Maar ja, het gaat gewoon ook wel eens mis. Ik vergelijk het altijd maar met een Titanic. Het klinkt hartstikke goed als er schotten tussen zitten die dicht gaan, zodat je nooit kan zinken. Oké. Goed. Nou, we gaan het wel zien. Die techniek wordt natuurlijk steeds meer verbeterd, dat offline doorwerken. HTML5 schijnt daar inderdaad wel opties voor te gaan bieden. En ook dat is natuurlijk eigenlijk nog een draft. Ook al gebeurt alles tegenwoordig, gaat wel heel snel richting die HTML5 nu. Ik vind het wel, de snelheid daar naartoe is wel ingezet. Ja, klopt. Ik vind het wel een beetje eng voelen, dat oneven aantal 5. Hadden we niet ook ooit een IPv5? Ja. Wordt het niet gewoon tijd voor HTML6? Ja, zoiets. Nou, dat denk ik niet, maar... Volgens mij moeten we eerst 5 maar eens goed implementeren. En zorgen dat we van IE 8 en 7 afkomen of zo. Want, en 9. Maar 9 is toch wel redelijk op HTML 5 niveau. Ik denk een ander probleem met de beveiliging. En de grote problemen die we op dit moment zien met het leegroven van bankrekeningen en andere internetcrime, is dat er geen goede wetgeving is. De meeste wetten zijn namelijk nationaal en op internet is alles met elkaar verbonden. Dus als er iemand in Zuid-Oezbekistan op computer jouw bankrekening aan het plunderen is, kun je daar niet zo heel erg veel tegen doen. Je kunt die mensen niet zo heel erg makkelijk aanpakken. Dus ik denk ook dat op dat gebied, op wetgeving en opsporing, dat er nog een heleboel werk te doen is. En niet alleen op het vervangen van je webbrowser. Ja. Want dat is achter de feiten aanlopen. Is het niet zo dat... Want symptoombestrijding. Is het niet dat de techniek mogelijk ons daarmee kan helpen? Want als ik naar bitcoins kijk, wat natuurlijk qua munt niet echt iets is wat op dit moment mega aanslaat, maar wordt gebruikt en ja, die transacties die via bitcoins worden gedaan, worden natuurlijk in een soort open systeem waar iedereen in kan zien, worden die transacties heen en weer gestuurd. Dat is misschien ook het grote nadeel, dat iedereen erin kan kijken. Dus ik kan eigenlijk met de goede tooling kan ik eigenlijk alle transacties in de wereld zien die via bitcoins gebeuren. Dat is natuurlijk een beetje vaag, want ik kan dus eigenlijk zien dat als ik eenmaal ontdekt heb welke rare subhash jouw bankrekening is, Bart, kan ik zien welke bitcoins jij aan Kees overgemaakt hebt. Dat is natuurlijk een beetje vaag, dat ik alle transacties kan zien. Maar aan de andere kant kan je daar is dat natuurlijk die bitcoin manier van checken is natuurlijk uniek in dat als 10 mensen bevestigd hebben dat de transactie een transactie is, gaat die pas door. Bij de bank is het zo dat als de bank bevestigt dat het een transactie is, dan gaat de transactie door. Dus er zit maar 1 partij tussen die jouw geld overmaakt naar een andere partij en die de security daarop doet, dat is namelijk jouw eigen bank. Dat is, dus kunnen de banken die verantwoordelijkheid eigenlijk wel aan? Ja, is het niet zo dat ze gewoon de centrale bank of alle banken samen met alle, als ze naar alle banken in Nederland mijn transacties verifiëren, zal ik maar zeggen. Als ze alle 8 zeggen, dit is een goede transactie, dat ze dan de transactie doorgaat, dan gaat er al heel wat. Je zegt de centrale bank. En ik denk eigenlijk dat er een decentrale bank moet komen. Ja, of een club van banken die met elkaar de handen ineens slaan en zeggen van wij gaan elkaars transacties checken of zo. We hebben de banken inzichten in de transacties, maar wij zelf. Ik kan niet zien wat jij nu overgemaakt hebt. Want dat is dan in het bitcoin verhaal is dat een beetje eng, hè? Dat ik kan zien wat jij nu op dit moment hebt overgemaakt. Ja, ik denk dat ze eigenlijk bewijzen, en niet alleen maar die ene bank die ik noemde, maar een hele hoop andere banken, dat ze gewoon op dit moment niet de tools in huis hebben om het op een goede manier te doen. Dus ik zie eigenlijk ook niet hoe het verenigen van die banken, hoe dat de situatie zou kunnen verbeteren. Nou ja, in het bitcoin verhaal heb je dus, als je ik zeg nu 10 hoor, want het is een aantal, het kan best 20 zijn. Maar als 20 mensen of 10 mensen de transactie bevestigen, gaat de transactie door. Ja. Ja, 10 mensen, ja. Ik denk dat je alles wat met beveiliging en met snelle veroudering te maken heeft, dat je daar de lijnen kort voor moet houden. Dus dat je van nature wil centraliseren. Hè, die organisaties zijn allemaal heel groot en heel centraal aangestuurd geworden, omdat dat makkelijk lijkt. Maar juist als het om vertrouwen gaat en om beveiliging, dan moet je het decentraliseren. Mm-hmm. Nou, in ieder geval niet bij, want er is nu 1 partij die bepaalt of mijn euro's worden overgeboekt. Precies. Mensen die bij jou in jouw directe omgeving zitten bijvoorbeeld, weet je, daar zie ik veel meer vertrouwen in. En dat is gek genoeg ook de ontwikkeling die die SSL op dit moment doormaakt. Dat er wordt gepleit voor niet 1 centrale certificate authority die gehackt kan worden of die gecompromised kan worden. Maar dat er veel meer wordt gekeken naar de rol van decentrale instanties. De DigiNotaLek is door de Chrome browser aan het licht gekomen, omdat de individuele browsers van de mensen zeiden, hey, dat is raar. Dit certificaat, dat is niet hetzelfde certificaat dat ik gisteren tegen ben gekomen. Mm-hmm. Dus ik zou het veel fijner vinden als jij geld over gaat maken. En maar het probleem is net als bij Bitcoin, dat als je dat op dat niveau openzet zoals bij SSL-certificaten, dan is het niet erg dat iedereen dat kan inzien. Maar als ik toch alle transacties moet kunnen inzien die jij doet en jij mijn transacties moet kunnen inzien. Nee. Dat is omdat je er niet goed genoeg over hebt nagedacht. Maar er is best iets te bedenken. Als jij geld gaat overmaken en er zitten 3 mensen om jou heen die alle 3 even knikken en zeggen, ja hoor Martin, dat hebben wij gezien. Mm-hmm. Dan ben je er al. En als je daar een systeem voor kan bedenken. Nou ja, er is dus een soort Bitcoin heeft het redelijk op orde. Dus je zou kunnen zeggen, er moet inderdaad goed naar gekeken worden om dat beter voor elkaar te brengen vanuit de banken. Want het vertrouwen is inderdaad toch wel waar het op hangt. Mijn bank vermoedde fraude met mijn zakelijke Mastercard. En heeft toen mij een nieuwe kaart opgestuurd. Ik heb toen een maand gewacht op een pincodebrief die er uiteindelijk na een maand gekomen is. En in die tussentijd zijn alle mensen die ik ondertussen gesproken heb, hebben allemaal gezegd, nou sorry meneer, maar het is een volledig geautomatiseerd systeem. Ik kan er niet zelf niet op ingrijpen. Met andere woorden, dat vertrouwen wordt mij niet gegeven. Ja, dat is gewoon een slechte zaak. En voor u en onze veiligheid worden die pincodebrieven in het buitenland aangemaakt. Ja, in een lage lonenland natuurlijk. Dus het moet decentraler en dan wordt het beter. En nu moet ik weg. Ik ga nog even offline naar mijn Google Drive werken, man. Oké. Ja, fijn weekend. Doei. Doei. Hadden wij nog echt veel een van de cijfers die mij de laatste weken opvielen was dat het aantal tablets volgens GFK, en ik weet niet hoe betrouwbaar dat allemaal is, gegroeid zou zijn tot 2,3 miljoen. 23% of zo van de actieve internetters in Nederland. En ja, dat goed. Zou... Ik kan me goed voorstellen. 23% groei in 6 maanden geweest zijn. Mm-hmm. Huh? Ik zie ook steeds meer Android tablets en zo opkomen vanwege prijs en zo. Dus ik zie inderdaad wel dat iedereen binnenkort thuis een tablet heeft liggen. En dan niet allemaal natuurlijk die dure tablets. Maar gewoon ja, sinds het in de 150 euro regionen komt voor een simpele tablet met Android, is het natuurlijk gewoon, komt het binnen ieders bereik om in ieder geval een tablet op zijn bureau te leggen, toch? Ja, maar het gaat wel. Het is natuurlijk wel een... Ja. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de omzet in de PC-handel? Als je nu de nieuwe Nexus ziet, van die door Google is uitgebracht, hè, dus die komen ook weer met een tablet, voor $199. Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk mooi dat Apple goudgeld verdient en dat Samsung daarin meegaat door tablets voor €630 of zo in de wereld te zetten. Maar ze worden op een andere manier aangeboden voor $200. Nou, dat betekent dat je dat dus eigenlijk de gebruiker een kans heeft om van zijn systeem, en laten we nou even aannemen dat een gewone PC met een beeldscherm dat het toch $800 kost, of €800, ja, om daar naar $200 terug te gaan. Hallo, dat is 2/3 van de handel weg. Ja, dat is leuk. En er was even het gevoel dat we het allemaal extra deden, dat we een tablet extra hadden, maar er zijn steeds meer mensen die zeggen, nou, ik heb een tablet. En, ik kan mijn mail lezen en ik kan hier en daar op internet browsen en klaar. Klaar, ja. Ja, nou, het kan. De, ja, en dat internet bankieren, dat gaan we toch vergeten, niet? Over een tijdje. Nou, dat weet ik niet. Het is wel een drama inderdaad hoor. De mailverkeer en ook zelfs de fysieke post. Ja. Fysieke post komt ook niet meer aan. Dat nee. Is echt... Dat is het nadeel. De fysieke post is ook niet meer, wordt ook niet meer afgeleverd. Nee. Dus, als ik facturen stuur, dan blijkt er nu 1 op de 20 gewoon niet aan te komen. Nee, je kan er niet van op aan. Het is niet meer dat je daarop kan vertrouwen of zo. Van ik had dit moeten ontvangen. Ik vraag me ook steeds vaker af, had ik niet al een factuur moeten krijgen van X of zo? En dan bel ik en dan hebben ze hem inderdaad al verstuurd, maar ik heb hem nooit gekregen. Dus je moet nu zelf actief gaan kijken van ik had toch moeten betalen. Ja, het is heel bizar aan het worden. Ja. Maar dat geldt op e-mail. Het geldt dus, websites worden steeds gevaarlijker. Ja, tablets, lossen die dat op? Cloud lost het. Het gaat gewoon. Ja, als je natuurlijk een tablet hebt van $200, heb je misschien te weinig processorkracht om de Sims de Sims, weet ik veel wat, de Sims 4 te gaan spelen. Wat mensen natuurlijk, wat een heel goed aangeslagen spel is van Electronic Arts. Als Electronic Arts natuurlijk gewoon alles in de cloud zet met grote servers en je kan gewoon de Sims 4 cloud-based gewoon super spelen, dan ja, wat is er dan nog? Waarom zou je dan nog duurdere machines halen? De meeste mensen kopen nu ook duurdere machines omdat anders dit soort de Sims-spellen net niet genoeg performen. Ja. Dus heel veel privé wordt er nog ook aangeschaft. Wordt meer even net een duurder model aangeschaft omdat er dit soort spellen gespeeld moeten worden. Ik weet niet hoe snel die transactie die overgang naar de cloud zal plaatsvinden. Dus voorlopig blijven we nog wel even laptops verkopen, denk ik. Ja. Nou, als de tablets zo goedkoop worden, dan is het dus heel handig. Want heel vaak moet je even een e-mailtje checken of even iets opzoeken. Daar zijn die tablets natuurlijk handig voor. Dan hoef je ook niet zo'n heel apparaat in je woonkamer te hebben. En je kunt je er ook even mee terugtrekken. Het is ook even sneller. Want, nee, maar ik opteer dat ook nog steeds voor een notebook en een laptop. Maar je ziet dat dus de ultrabooks, waar toch grootse verwachtingen waren van Intel, dat zou doorbreken en dat dat een beetje zeg maar de tabletgolf zou stoppen. Acer en een aantal grote fabrikanten hebben gezegd het valt een beetje tegen en we schalen de productieverwachtingen bij. Nee, dat krijgen we allemaal van DigiTimes die daar goed in zit. In Taiwan, die houden dan een beetje, die praten veel met de fabrikanten. Nou, en die krijgen gewoon te horen van rustig aan met die ultrabook productie. Ja, dus is wel degelijk dat de traditionele handel wordt aangetast door die nieuwe en steeds goedkopere andere dingetjes. Mm-hmm. Ja, en je ziet dus dat ook Microsoft, hè, dat is dat verhaal van dat ze toch eigenlijk de boot gemist hebben, nu dan maar met een ding uit moeten komen. HP met zijn sleet en ook andere grote leveranciers daar niet meer bij komen. Samsung is eigenlijk de enige die het lukt om tegen Apple in te gaan. En wat zie je nou net weer? Dat ze in Amerika met de Galaxy 10.1, hè, dat is dan een grotere tablet, weer even van de markt zijn gegooid omdat Apple weer gevonden heeft dat weet ik wel een hoekje dit of naamvermelding of nou, in ieder geval ze zijn er weer afgegooid. Mm-hmm. Hè? Ze mogen niet verkocht worden net als in Duitsland. Ja, eigenlijk moet ik zeggen dat Apple het allemaal vreselijk slim doet en niet alleen door slimmigheid de markt heeft gepakt, maar ook doordat de concurrentie, dat is Microsoft, heeft zitten slapen. En dat vind ik eigenlijk heel eng, dat grote bedrijven zoals Nokia en Microsoft gewoon heel fundamentele fouten kunnen maken. Nou zien we dat op overheidsgebied natuurlijk ook, want we hebben ons ook met Griekenland allemaal laten naaien en de overheid heeft niet opgelet en de banken zijn verkocht voor te weinig geld. Maar ik vind het toch wel zorgwekkend dat grote organisaties waarvan we zouden mogen denken dat ze het allemaal in de poten hebben, er weinig aan doen. We hebben net gesproken over ABN AMRO, die eigenlijk aan zijn beveiliging vreselijk weinig doet. Zelfs niet eens. Ik heb nooit een brief ontvangen van de ABN AMRO. Gewoon een papieren brief die zegt: open nooit een e-mail van ABN AMRO. Ja, want dat is altijd fout. Ja? Dat moeten we elkaar vertellen. Ja. Ja? En dat is eigenlijk heel, heel kwalijk. Dat die grote organisaties niet alleen niet gecontroleerd kunnen worden, maar ook de heel duidelijk fouten maken. En een paar jaar geleden was een van de grote, dat was toen met de accountantskantoren, organisaties, ik geloof dat Ericsson was of zo, weet ik wel, die gewoon verdwenen zijn. En we lopen nu het risico dat we in Nederland KPN kwijtraken, zoals we al KLM en de sporen en zo en allemaal eigenlijk gewoon niet meer in de gaten hebben. Ja, maar is het niet van alle dag? Ik bedoel, Exact gaat geloof ik ook half dood en zo. Is dat niet gewoon lang? Dan komen er dingen. Dan komen er weer gewoon nieuwe bedrijven die weer nieuwe innovaties hebben en daar weer succesvol in zijn. Je bedoelt, ik moet maar gewoon een Apple kopen. Nou ja, nee, dat zeg ik niet. Ik denk dat een Apple dus de goede hardware maakt. Maar ik denk dat de software veel te veel star is voor een creatief geest. Je moet gewoon, als je een Apple hebt gekocht, moet je alleen maar inderdaad e-mailen en browsen. Sorry luisteraars. Ja, de simpele dingen die iedereen doet. Ja, gewoon go with the flow. Dan is het echt super natuurlijk. Ja. Maar op het moment dat je opeens programmeertalen wil gaan doen, gekke andere... Dan moet je maar een Raspberry kopen. Wie van jullie had ook weer een Raspberry? Ja, ik heb hem draaien. Ik heb hem als terminal client geprobeerd. Het werkt goed. Ik kan er gewoon Windows machines mee overnemen. Hij is net aan te traag, vind ik. Maar dat is natuurlijk een kwestie van tijd. Dus ook daar zie ik weer heel veel potentie voor thin client model. Ja, ik heb daar in de laatste Dealer Info flink wat over geschreven. Over dat Raspberry verhaal, maar ook de hele trend dat je via thin clients veel gerichter voor doelgroepen en gehandicapten en ouderen zijn natuurlijk al heel simpele doelgroepen. Maar heel gericht machines kunt gaan maken. Ook dat hangt of je via thin clients en clouds hangt, of dat goed aan gaat slaan. Is net als bij de banken natuurlijk, hangt allemaal op trust. Ja. Als de cloud niet vertrouwd kan worden, dan gaan we er niet voor. Ja. Dus we hebben daar gewoon die trustzaak, is bij het bankieren en bij de cloud gewoon waar het nu van moet komen. Dus daar moet aan gebouwd worden. We moeten iets... Vertrouwen. Maar goed, de wereld is niet zo te vertrouwen. Het geld is niet meer te vertrouwen. De dollar, de euro. Eventjes, hoe is het in Amerika gegaan met de gezondheidswet? Wat heeft de Hoge Raad beslist? Heeft iemand het gevolgd? Nee. Ja, het is aangenomen. Of althans, het is niet grondwettelijk verklaard. Dus het is op zich wordt gevierd als een overwinning voor Obama. Ja, maar het zou natuurlijk wel zo geweest zijn dat als hij verloren had, als ze het gedaan hadden, dat er op een hele brede schaal mensen dan Obama zouden zijn gaan steunen. Dus voor zijn herverkiezing is het niet zo'n vreselijk goed nieuws misschien. Maar hij in ieder geval is dat. Het lijkt me voor de arme mensen in Amerika heel belangrijk. Het vertrouwen daar overigens in het systeem neemt steeds toe. Steeds meer af eigenlijk. Het feit dat allerlei bedrijven daar geld kunnen steken in reclameboodschappen en daar geen controle op is. En dat een aantal zelfs miljardairs, zoals meneer De Vos en zo, met allemaal Nederlandse namen. Verstokte republikeinen die dus de republikeinse zaak steunen door gesponsorde televisieuitzendingjes die soms nergens op slaan, maar waar geen enkele controle op is. Men begint het systeem een beetje te wantrouwen. Maar goed, Obama gewonnen. Zeg jongens, voor mij ik heb niet veel meer anders nieuws gezien. Het is allemaal wel lekker rustig en we zijn op vakantie, geloof ik, of niet? Ja, Google heeft een conferentie momenteel, de I.O. Conference. Dus ja, daar kwam die meldingen van Google Docs ook vandaan, dat het nu offline werkt. Dat is een nieuwe versie van Android 4.1, Jelly Bean, een hoop andere dingen. Google Glass, die virtuele bril, die gaan ze nu in ieder geval aan ontwikkelaars uitleveren, zodat die dingen kunnen gaan doen. Maar goed, dat was niet nieuw, dat hebben wij hier natuurlijk al. En ik heb ook gezegd dat het allemaal veel van hetzelfde. Allemaal net iets vernieuwd, iets beter, iets meer enzovoort. Ja, maar het fundamentele probleem met die brillen is dat je daarmee dusdanig signalen op je ogen neerzet dat mensen epileptische aanvallen kunnen krijgen en zo. En zo gauw dat een keer gebeurt, dan wordt dat hele project weer afgeblazen. Dat hebben we in 1993, 94 gezien. Met de virtual reality brillen, met de 3D games. Hè. Er zijn ook waarschuwingen geweest om niet aan kleine kinderen laten zien, want er kunnen rare dingen gebeuren. Het zit heel erg dichtbij en je kunt daar rare dingen mee doen. Wat dat betreft is het wel interessant dat er een klas van de week een artikel over wat je met seksapplicaties, ik geloof dat het in een blad stond, wat seksapplicaties kunt doen met een iPhone, die dus kan trillen en allerlei dingen. En dat er allerlei programma's voor gemaakt zijn, maar dat Apple daar nogal een beetje de rem op zet. Dat je niet dat er geen apps komen, zodat mensen teleseks kunnen hebben door een iPhone in een broek te stoppen, zal ik maar zeggen. Ja. En dan denk je dat die glasses dat tegenwerkt, zal ik maar zeggen. Nou, dus dat glazen, je komt heel erg dicht bij de hersenen, zal ik maar zeggen. Je kunt, en dat weten we uit het gebruik van brainmachines en alle dingen waar ik heel lang mee bezig geweest ben, kun je lichtsignalen die kunnen leiden tot epileptische storingen, tot aanvallen, attacks. Maar ook op andere manieren je hersenen beïnvloeden. Als je dat zo'n bril draagt, dan kun je daar toch rare dingen mee doen. En natuurlijk wordt er gezegd dat het in de vliegtuigen, het is hartstikke handig dat een piloot of zelfs iemand die rijdt, de navigatieaanwijzing ergens linksonder in zijn bril kan zien, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar het is niet een totaal ongevaarlijke technologie. En de brede massa zal op een gegeven moment daarvoor gewaarschuwd worden dat dat niet mag. Dus dan verdwijnt het weer in de nichehoek. En ik zie het daar ook niet echt uitkomen. Ik zie ons echt niet over 10 jaar door de stad lopen allemaal met zo'n glaasbril op. Een soort zonnebril waar we dan ook nog augmented reality informatie hebben. Dus je kijkt naar een gebouw en dan roep je even in je systeem van welke architect. En dat we dan, noem maar wat, de bouwtekeningen krijgen. Voor bepaalde dingen kan me dat voorstellen dat voor een brandweerman buitengewoon nuttig is om dat te zien. Maar voor de gewoon, gaan we niet. Ik zie wel mensen steeds meer met armbandjes lopen die een deel van de telefoontaak overnemen. Mijn zoon liep van de week met een ding, een stappenteller en daar kon je allerlei dingen. En dat was ook nog gekoppeld aan zijn via een pad of zo, via een app was dat aan zijn iPhone of zijn iPad gekoppeld. Dan kon hij, als hij thuis kon, dan kon hij dat ding daarvoor houden. En via een of andere overdracht kon hij dan zien hoeveel hij gelopen had en hoe hij wel potentieel was afgevallen. Dat soort dingen. Dat zie ik wel komen. Ik denk dat we op medisch gebied een heleboel dingen gaan doen, maar meer monitoring dan actief sturen. Maar goed, ja, jongens, dat was het voor mij. Ik ga er vandoor. Ja? Jo, doei. Oké, dag. Tot ziens. Oh, nog een beetje rare vraag. Ik heb een nieuwe Skype gekregen. En als je vroeger, dan kon je zoeken naar mensen op Skype. Ja, en ik heb zitten kijken. Maar die interface van Skype is wat dat betreft dus hartstikke leuk. Maar je kan dus nauwelijks zoeken. Je kunt contactpersonen toevoegen. En dan kun je, maar het is weer, wat je vroeger had, search voor iemand. Search voor een Skype contact. Nee. Nou, je kunt links onderin heb je een knop en die heet bij mij add contact. Ja, het is lastig, ik geef het toe. En dan krijg je add contact, die klik ik aan. Maar volledige naam of Skype naam kunt zoeken. Juist, dus dat is het. Maar vroeger had je echt een beetje een helderder van search voor nieuwe contacten. Dit is eigenlijk, je kunt de contactpersoon toevoegen. Dan kun je een telefoonnummer, naam, Skype naam invullen. Maar dit is dus de zoekfunctie, maar het is niet, voor mij was het niet helemaal helder. Maar het kan weer aan de Nederlandse vertaling liggen. Je bedoelt dat hij niet meer zoekt zoals vroeger misschien of zo? Nee, het woord zoeken is nergens meer te vinden. Nou ja, je moet dan een naam opgeven en hij geeft dat is. Nee, dat begrijp ik. Maar daar staat contact toevoegen en niet contact zoeken. Dus men heeft dus. Ik ben er ook achter gekomen dat het zo werkt, maar dat moest toch eventjes. Toen dacht ik van nou. Ik denk dat ze inderdaad de stap is overgeslagen dat als jij iemand wil toevoegen, moet je de meest vinden. Ja. Mm-hmm. En ik denk dat er niet heel veel mensen zijn die zelf op zoek gaan naar iemand binnen Skype zelf, maar meer ervoor kiezen om die persoon te benaderen en dan te vragen, doe mij jouw Skype naam eens even. Op zich is dat... Ook wel prettig, zou ik maar zeggen. Want anders krijg je natuurlijk, iedereen die Kees gaat zoeken, gaat alle Kees'en toevoegen. En dan krijg je weer dat je zomaar door wild vreemden gebeld wordt en zo. En wat ik ook lastig vind, is dat je heel lastig kunt zien als je een nieuw Skype-verzoek binnenkrijgt. Ik heb er nog wel eens eentje gemist. Ja, terwijl als ik weet dat iemand mij dat gevraagd heeft en ik heb mijn naam aan die persoon gegeven, dan ben ik ook meer alert op het feit van, hey, ik ga een verzoek krijgen. En ik ga er dan ook actief naar op zoek. Nou. Goed, dat was het. Jongens, ik sluit. Doei. Hey, prettig weekend. Doei.